również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Środa, 12 dzień czerwca, jest godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Od jutra strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Okoliczni mieszkańcy dostaną rekompensaty. W Sejmie początek prac nad ustawami liberalizującymi aborcję. Komisja zajęła się projektem Lewicy. Luksusowe auto byłego prezydenta Krakowa do wylicytowania. Żadnej miejscowości nie obejmie strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Od jutra zacznie obowiązywać. Chodzi o specjalny obszar, który ma uniemożliwić wspieranie nielegalnego przekraczania granicy przez migrantów i ułatwić pracę polskim służbom. Dziś ma być podpisane rozporządzenie w sprawie wprowadzenia strefy. Strefa będzie obowiązywała na odcinku ponad 60 km, na długości około 45 km, będzie miała szerokość około 200 metrów, a w rezerwatach i puszczy maksymalnie 2 km. Jak mówił szef MSWiA Tomasz Siemoniak, nie będzie tak rozległa jak poprzednio. Według informacji, które mam od Straży Granicznej, nie obejmuje żadnych miejscowości, żadnych szlaków turystycznych. Są gdzieniegdzie zabudowania różne, natomiast już się nie da aż tak zupełnie tego wszystkiego wyłączyć. Rząd zapewnia, że okoliczni mieszkańcy mogą liczyć na pomoc państwa, mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Rekompensaty są w dalszym ciągu wypłacane przedsiębiorcom z tych przejść granicznych, gdzie mamy wstrzymany ruch, czyli Bobrowniki i Kuźnica Białostocka. Wojewoda pracuje nad możliwością wypłaty kolejnych rekompensat. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pracę rozpoczęła Sejmowa Komisja do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Jej członkowie zajęli się propozycją nowelizacji kodeksu karnego, która zakłada zniesienie kary więzienia za przeprowadzenie lub pomoc w aborcji. Projekt przygotował klub Lewicy. Przerywanie ciąży nie jest czynem karalnym, uzasadniała Anna Maria Żukowska z Lewicy. Dodała, że ustawę należy dostosować do potrzeb kobiet i ich bliskich. To są też mężowie, partnerzy, bracia osób potrzebujących aborcji, którzy narażają się na to skazanie i nawet jeżeli nie trafią na 3 lata do więzienia, to jest to konsekwencja w postaci wpisu do Krajowego Rejestru Karnego, co wiąże się później na przykład z trudnościami w uzyskaniu kredytu czy w staraniu się o pracę. Agnieszka Górska z PiS-u mówiła, że propozycję należy odrzucić. Jak tłumaczyła, aborcja jest zbrodnią i nie można wprowadzać przepisów, które ją dopuszczają. Te projekty są bardzo niebezpieczne dla życia człowieka, należy je natychmiast odrzucić. Wprowadzajmy takie prawo, które zapewni Polakom godne życie, rozwój gospodarczy, a nie dążmy do przeciwnych działań dążących do unicestwiania Polaków. Do prac w Komisji Nadzwyczajnej trafiły też 3 inne projekty łagodzące przepisy dotyczące przerywania ciąży autorstwa Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Polska ma gigantyczne atuty i jest w uprzywilejowanej pozycji, jeśli chodzi o przyszły proces odbudowy Ukrainy, mówi minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski uczestniczy w Berlinie w konferencji poświęconej odbudowie kraju naszego wschodniego sąsiada. Szef MSZ-u zwrócił uwagę na zalety Polski. Chodzi o transport towarów, a także o obecność polskiego biznesu. Polska ma znacznie dłuższe doświadczenia prowadzenia biznesu w Ukrainie i ma tam firmy, które nigdy nie dały drapaka i funkcjonują i będą się rozwijać. Minister mówił też o współpracy samorządów, bliskości kulturowej i obecności w Polsce ponad 2 milionów Ukraińców. Powstają miliony powiązań międzyludzkich między Polską a Ukrainą, co będzie owocowało wspólnymi przedsięwzięciami, także gospodarczymi. Szef MSZ-u przypomniał, że negocjacje dotyczące członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej będą się odbywać w czasie polskiej prezydencji we wspólnocie, która rozpocznie się 1 stycznia. 9 milionów Polaków cierpi na otyłość. Eksperci podkreślają, że to choroba, którą trzeba leczyć. Powstał raport z propozycjami założeń do strategicznego planu redukcji otyłości. Jego współautorka Małgorzata Gałązka-Sobotka powiedziała, że strategia opiera się na 2 filarach. Profilaktyce oraz diagnostyce i leczeniu otyłości. Otyłość trzeba leczyć w interdyscyplinarnym zespole i w długim okresie czasu. To nie jest choroba, którą się da jak infekcję wyleczyć w 7 dni albo jak niektórzy sugerują pacjentom chorym na otyłość, weź się za siebie, czyli zastosuj samoleczenie. Z całym szacunkiem musimy wyjść z kręgu mitów. Zaledwie 1% pacjentów z otyłością jest leczonych farmakologicznie. Co roku przeprowadza się około 6,5 tysiąca operacji bariatrycznych, czyli zmniejszania żołądka. Kraków sprzedaje Lexusa, którym w poprzedniej kadencji jeździł były prezydent Jacek Majchrowski. Ogłoszenie o licytacji trafiło na stronę Urzędu Miasta. Cena wywoławcza to 155 tysięcy złotych, mówi rzecznik krakowskiego magistratu Dariusz Nowak. Samochód ma 5 lat, on jest z 2019 roku. Ten przebieg według mnie nie jest duży, bo to jest trochę ponad 80 tysięcy kilometrów. Spory silnik to jest 2,5 tysiąca centymetrów sześciennych, moc 218 koni, hybryda, no i te wszystkie bajery, jak się to określa, które przyciągają kierowców, ramionówka nieśmigana, więc po prostu do kupienia. Ofert można składać do przyszłego czwartku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kraków płakał jak sprzedawał, chciałoby się powiedzieć. Nówka nieśmigany, także Dariusz Urbanowicz w studiu Trójki. Dzień dobry. Trochę wyśmigany jednak, dzień dobry. Polscy piłkarze już w Hanowerze, w bazie, w której będą spędzać czas między meczami fazy grupowej. Tymczasem na 5 dni przed pierwszym meczem Polaków na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej selekcjoner Michał Probierz ma twardy orzech do zgryzienia. Podstawowi napastnicy kontuzjowani. Z Holandią nie zagra Robert Lewandowski, który naciągnął mięsień dwugłowy uda, ale to nie koniec kłopotów z formacją ataków, mówi lekarz reprezentacji, dr Jacek Jaroszewski. Karol skręcił paschudnie, jak wszyscy widzieli, staw skokowy, ale szczęśliwie nie doszło do znacznych uszkodzeń jakichkolwiek istotnych struktur, także powinien wrócić bardzo szybko. Liczę, że 3-4 dni pełen trening. Tak samo Paweł Dawidowicz, który naciągnął czwórkę. Też myślę, że przy dobrych, szybkich działaniach to jest ten sam okres powrotu do pełnego treningu. Wspomniany Paweł to oczywiście Paweł Świderski. W niedzielę, chwilę przed 15 w Hamburgu zabrzmi mazurek Dąbrowskiego. Punktualnie o 3:00 pierwszy gwizdek rozpoczynający przygodę Polaków na Euro. Oby skończyła się dopiero w finale 14 lipca. Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce kończą się już dziś. W programie między innymi skok o tyczce mężczyzn z Piotrem Liskiem i sztafeta żeńska 4x400 metrów. Męska niestety została zdyskwalifikowana za błąd przy przekazaniu pałeczki. Nie bez szans na medale wczoraj była Maria Andrzejczyk w rzucie oszczepem i Norbert Kobielski w skoku wzwyż. Skończyło się niestety na rozczarowaniu. Dla mnie to już jest śmieszne po prostu, że ja nie potrafię zabrać tego, co jest mi podane na tacy. Super dyspozycja, super forma i jak zawsze nie mogę sobie z nim poradzić. Ja chyba muszę przyjeżdżać przybity na starty, bo wtedy po prostu jakoś udaje mi się wykazać dzisiaj. Dzisiaj było jak było, forma super, skoki próbne świetne, 20 nożycami z 5 kroków w długich dresach, no nie skacze się przypadkiem. Oczekiwania na trzecie próby zawodników na wysokości 2,22 trochę wybiły mnie z rytmu, no i już nie doszedłem do siebie. Norbert Kobielski nie zdołał pokonać wysokości 226 cm i z wynikiem 222 zajął 6. miejsce. Wygrał w spektakularnym stylu współmistrz olimpijski Gianmarco Tamberi, skacząc 2,37 m. Wicemistrzyni olimpijska Maria Andrzejczyk po obiecującej postawie w kwalifikacjach z kolei była dopiero 10. z wynikiem 58,29. Marcelina Witek-Konofał posłała oszczep na odległość 55 metrów 42 cm, co dało jej ostatnią 12. pozycję. Wczoraj skończył się też 10-obój. Nasz rodzynek Paweł Wiesiołek, 17. Jeden piłkarz ma problemy z dwójką, drugi z czwórką, ale nie słyszałem, żeby ktoś miał z trójką problemy. No to nie wiadomo, bo to jeszcze nie zapraszajmy, bo chodzi może o kłopoty stomatologiczne. A tak, to rzeczywiście, nie życzymy tego. Zaglądamy za to do prognozy pogody. Zachmurzenie ma być dziś umiarkowane i duże. Na północy, w centrum i na południu pojawią się przelotne opady deszczu, ale raczej po południu i naprawdę przelotne, choć w strefie nadmorskiej możliwe będą także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni w rejonach podgórskich, przez 19 w centrum do 21 na Podlasiu i Mazowszu. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie rosnąć. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Kulec Sharp 70 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2899 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9,5 minuty po 7. Zapraszamy do Trójki. ciśnienie rośnie na barometrach, no i to piłkarskie także. Lewandowski kontuzjowany, a my zapraszamy Państwa do komentowania tego tematu. Czy ktoś weźmie kapitana w obronę po tych słowach o tym, że jest hamulcowym? Dwie dwójki i siedem trójek, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A w drugiej godzinie porannej audycji powiemy m.in. o życiu brukselskim deputowanych do Europarlamentu. Zapraszamy Michał Jakubik, Michał Nogaś, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski oraz Talking Heads. Talking Heads and She Was w trójce. Mamy 13 minut po godzinie 7 i teraz powiemy o byciu europosłem, bo grupa wybranych polskich europosłów za nieco ponad miesiąc weźmie udział w pierwszej sesji plenarnej Europarlamentu w Strasburgu. Przypomnijmy, w tym przypadku reprezentacja Polski liczy 53 nazwiska, ale część z nich po raz pierwszy zasiądzie w ławach europoselskich. No właśnie, co ich czeka? Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim nowi deputowani zjawią się w Strasburgu, najpierw muszą się zarejestrować w Brukseli i przejść odpowiednie szkolenia. Czy ci pierwsi z Polski do belgijskiej stolicy już dotarli? Z tego co wiem, to ci pierwsi już są w Brukseli. Wczoraj po południu widziano m.in. europosła Mularczyka. Widziano, bo rozmawiałam z kilkoma asystentami jeszcze dawnych europosłów, którzy jednej z sali plenarnych zobaczyli posła Mularczyka. Dzisiaj może być już więcej osób. Od wczoraj mogą deputowani przyjeżdżać. Już powstała taka specjalna wioska, Welcome Village nazywa się, czyli miejsce, w którym witani są ci europosłowie. Tutaj się dowiadują przede wszystkim, jak wygląda logistyka, to znaczy, gdzie wpisywać się na listę obecności, a to jest ważne, bo wpisanie na listę obecności gwarantuje wypłatę diet. Dowiadują się, jak zamawiać kierowców, bo europosłom przysługuje transport na lotnisko, z lotniska jest cała flota służbowych samochodów w Parlamencie Europejskim, to znaczy nie deputowani są kierowcami, ale są wożeni. Dowiadują się też, jak głosować, otrzymują karty do głosowania. Każdy ma jedną kartę i nie może jej zgubić. No i też, jak się dowiedziałam, po raz pierwszy obowiązkowe są szkolenia dotyczące mobbingu. To jest reakcja na zarzuty wobec niektórych europosłów już tej kadencji, która przechodzi do historii, dotyczące właśnie mobbingu. Jak się zachowywać, gdzie zgłaszać, tego wszystkiego dowiadują się europosłowie. No te szkolenia z mobbingu wydają się ważną sprawą. Dobrze, że Europarlament też idzie w tym kierunku, ale myślę, że szkolenie z liczenia solidnych wypłat też by się przydało, bo to pensje to tak. Są całkiem spore. Całkiem spore, tak. Do małych nie należą. Netto to jest 7800 euro, brutto ponad 10 tysięcy i to jest miesięczna pensja. Natomiast także europosłowie dostają codzienną dietę, to jest 350 euro na wyżywienie i zakwaterowanie. I jeśli właśnie w Brukseli albo w Strasburgu podpiszą listę obecności, zdarzały się przypadki niechlubne, niestety w poprzednich kadencjach, że europosłowie w czwartek, bo zazwyczaj praca w parlamencie jest tak od poniedziałku do czwartku. W czwartek rano o 7 ustawiali się, żeby podpisać listę, a potem szybko już na lotnisko, ale 350 euro, wtedy to było jeszcze mniej, około 300 euro na rachunek wpływało. Do tego dochodzi jeszcze zwrot kosztów podróży, częściowy zwrot kosztów leczenia, 2/3, prawie 5 tysięcy euro na prowadzenie biura, ponad 28 tysięcy euro na pensję dla asystentów, zapłatę za ekspertyzy. To nie są pieniądze, które europosłowie dostają w ramach pensji, oni muszą je wydać, ale tylko właśnie na określony cel asystenci bądź ekspertyzy. No i cóż, niektórzy mówią, że to jest taka złota klatka, ale oczywiście to też jest ciężka praca dla tych, którzy tej pracy ciężkiej się oczywiście podejmą. No i ciągle są w podróży, bo w Bruksela to jest jedno miejsce, w którym pracują, ale też raz w miesiącu, a czasami i dwa, to wszystko zależy, jak ten kalendarz parlamentarny zostanie ułożony, muszą podróżować do Strasburga, tam są czterodniowe sesje plenarne i zazwyczaj przed każdym wyjazdem, tydzień przed wyjazdem do Strasburga, przed każdym biurem deputowanym stoi taka czarna skrzynia, tam pakują dokumenty, służby parlamentu biorą te skrzynie, wożą ciężarówkami te ponad 400 kilometrów z Brukseli do Strasburga i tam europosłowie otrzymują całe wyposażenie, to znaczy te czarne skrzynie, w których są ważne dokumenty potrzebne, żeby pracować na sesji plenarnej. No to akurat ciekawe, w dobie cyfryzacji taka logistyka. 350 euro diety... A to jeszcze zostało. 350 euro diety, to ja bym powiedział, że to nie jest dieta wegańska. No ale jak powiedziałaś, to także ciężka praca. Co decyduje w ogóle o skuteczności deputowanego do Europarlamentu? Powinien przede wszystkim się specjalizować w jakiejś dziedzinie, umieć współpracować z ludźmi i umieć zawierać kompromisy. Bo jeśli chodzi o specjalizację, to oczywiście są przydzielane raporty każdemu europosłowi w danej kadencji. No i są takie raporty, które można napisać w nocy. To jest raport z dziedziny kultury, ale są też ważne raporty dotyczące czy to energii, czy środowiska. Tak było w poprzednich kadencjach i tutaj już trzeba spędzić więcej czasu, żeby napisać dany raport i tu trzeba już rozmawiać z przedstawicielami innych grup politycznych, bo chodzi o to, żeby dany raport przeszedł w wersji, w której europoseł chciałby, a jeżeli jest sprzeciw, to trzeba tak umiejętnie współpracować, rozmawiać, żeby godzić się na jakieś kompromisy, ustąpić w jednej sprawie, ale przeforsować drugą kwestię. No i pytanie zawsze się pojawia, czy europoseł powinien znać języki? Powinien wypowiadać się, myślę, w języku ojczystym na sali plenarnej. Po to są tłumacze zapewnieni i kombinacji językowych jest 552 kombinacje, jak rozmawiałam niedawno z jedną z tłumaczek w Parlamencie Europejskim, czyli każdy europoseł ma prawo wypowiadać się w swoim języku, także na posiedzeniach komisji. No ale są też jeszcze rozmowy kuluarowe i tutaj ten angielski to by się jednak przydał. Nie zawsze europoseł sam prowadzi te rozmowy, bo ma też asystentów. O skuteczności, jeżeli pytasz o skuteczności europosła, też decyduje dobry asystent. To znaczy, jeżeli jest dobry współpracownik, to wiele rzeczy za europosła załatwi, na wiele negocjacji pójdzie, będzie umiał też negocjować i to jest też kluczowe, więc w tych kuluarowych rozmowach też ci asystenci pomagają, czy współpracownicy, natomiast no, sama europoseł, jeżeli już chce kropkę nad i postawić nad jakimś dokumentem, no to dobrze, żeby sam rozmawiał i umiał nawiązywać te kontakty z innymi. No i ważna jest też przynależność do dużej grupy. Duża grupa to gwarancja, że można przeforsować swoje racje, przyjąć bądź odrzucać przepisy, które albo się podobają, albo nie. W danej frakcji, na przykład my mamy największe teraz w Parlamencie Europejskim, Europejska Partia Ludowa, czyli HDC, to jest największa, potem socjaldemokraci, liberałowie są na trzecim miejscu, ale może być tak, że konserwatyści albo skrajna prawica to trzecie miejsce zajmie. No i też w ramach jednej frakcji, bo to są frakcje międzynarodowe, europosłowie zasiadają nie w ramach z racji przynależności narodowej, ale zasiadają łączeni, powiedzmy, ideologicznie, więc w danej frakcji też są delegacje narodowe z kilku państw, więc tutaj też trzeba jeszcze umiejętnie współpracować z innymi narodowościami, żeby w danej frakcji też ten głos się liczył. Ja myślę, że w takim razie może wypadałoby się reklamować przed kolejnymi wyborami do Europarlamentu asystentem, że mam dobrego asystenta i to wtedy zadziała. Ale jeszcze jedna rzecz, bo to przychodzi mi do głowy, takie kwestie benefitów, czy może na przykład na karnet na siłownię mogą liczyć europosłowie. Tak, jest siłownia w Parlamencie Europejskim. Ja nawet miałam swojego przyjaciela Flamanda, który opowiadał mi, że tam udziela też porad, jak najlepiej wyrzeźbić sylwetkę w Parlamencie Europejskim, więc posłanki i posłowie korzystają chętnie z tej siłowni. Darmowa jest oczywiście, wejście na daną siłownię jest darmowe, natomiast oprócz tego ten Parlament Europejski to jest takie miasto w mieście, bo tutaj jest i poczta, i są sklepy, i są restauracje dotowane, więc te ceny nie są takie wysokie. No i też jest fryzjer, więc bywały europosłanki, które dzień zaczynały od 9:00 od wizyty u fryzjera. Więc to wszystko czeka na europosłów, ale też oczywiście na tych, którzy chcą sumiennie wykonywać swoje obowiązki, czeka też ciężka praca. Ciężka praca na siłowni, czyli potem brutalna siła też jako element zaskoczenia wobec przeciwników politycznych. Beata Płomecka opowiadała o życiu europosła w Brukseli. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I don't.

i wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Trasa S8 w Warszawie jest zakorkowana w stronę Bemowa. Chodzi o most Grota Roweckiego. A na Śląsku stoi S1 w stronę Mysłowic przed Parkiem Brzozowym, a także droga 88 na wysokości Gliwic przy skrzyżowaniu z drogą 902 w kierunku Wrocławia. No i coraz więcej samochodów jest też na trasie S86 Sosnowiec-Katowice. Na drodze 52 w stronę Bielska-Białej utworzyła się kolejka. Stoją kierowcy przed węzłem Lipnik. Teraz przejeżdżamy jeszcze na północ, na trasę S6, na odcinku Kowale, węzeł Gdańsk Południe w stronę Łodzi mamy spory korek, w kierunku Gdyni dużo mniejsza kolejka. No i przed węzłem Gdańsk-Lipce stoją kierowcy na drodze 91 w stronę Gdańska i na drodze 222 w okolicach Straszyna, też w stronę Gdańska. Radio Nawigator Trójki wraca za niecałą godzinę, a teraz Krzysztof Zyblewski i skrót serwisu. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią będzie miała 60 km i nie będzie w niej żadnej miejscowości. Zacznie obowiązywać jutro. No, rozporządzenie ma dziś podpisać minister spraw wewnętrznych i administracji. Tomasz Siemoniak podkreśla, że priorytetem jest bezpieczeństwo funkcjonariuszy, żołnierzy i mieszkańców. Szef MSWiA dodaje, że strefa przygotowana tak, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniała życie lokalnym społecznościom. Hamas odrzucił propozycję zawieszenia broni w strefie Gazy i uwolnienia zakładników przedstawioną przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Tak twierdzi anonimowo strona izraelska. Odpowiedź organizacji otrzymały władze Izraela za pośrednictwem mediatorów z Egiptu i Kataru. Trzyetapowy plan pokojowy zakładał uwolnienie izraelskich zakładników i dostarczenie pomocy humanitarnej do palestyńskiej enklawy. W zamian strona izraelska miała wstrzymać ataki, a ostatecznie także wycofać wojska ze strefy Gazy. Polak aresztowany w Buenos Aires próbował wspiąć się bez zabezpieczenia na 30-piętrowy budynek. Mężczyzna został ściągnięty przez straż z wysokości 25 piętra. 36-latek miał na sobie koszulkę piłkarskiej reprezentacji Argentyny. Już w zeszłym tygodniu próbował wspiąć się na ten sam wieżowiec, ale uniemożliwiła mu to policja. Teraz został aresztowany i może zostać obciążony kosztami akcji ratunkowej. Pełny serwis Trójki o 8. Możliwe będą dziś przelotne opady deszczu, konkretnie na północy, w centrum i na południu Polski. Nad morzem możliwe będą także burze. No, w końcu to jeszcze nie wakacje. I też chłodniej dziś nieco, albo inaczej, mniej gorąco niż chociażby wczoraj. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich przez 19 w centrum do 21 na Podlasiu i Mazowszu. 27 minut pozostało do 8. Mamy jeszcze głos w sprawie kontuzji polskich piłkarzy. Odczuwam wielką niesprawiedliwość losu. Ostatnio wszyscy o tym pierwszym kolanie, jednym kolanie pierwszym, drugim kolanie pierwszym i to jest wielki problem narodowy. A ja już właśnie obchodzę w czerwcu 20-lecie bólu prawego kolana. I nikt na ten temat nawet się słowem nie zająknął. No proszę powiedzieć, jak się mam czuć w takiej sytuacji. No to może coś na poprawę nastroju. Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch. Rzucamy to, co złe. Rzuć to wszystko, wszystko, co złe, co gnębicie. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną. Czas przecież mnie masz. Rzuć to wszystko, zostaw co złe, lepiej już nie. Mnie pokochaj. Bardzo przyjemnie robi się zawsze na dźwięk tego utworu. Rzuć to wszystko, co złe. Zbigniew Wodecki na wokalu. No jest przyjemnie. Pan Maciej z nami także. Dzień dobry. Dzień dobry. W temacie piłkarskim? Bardzo, tak, znaczy bardziej poza piłkarskim, bo piłka fajnie, że jest. Super. Ale to nie jedyny sport w tym kraju i na świecie. I uważam, że czas poświęcony piłce, a reszcie sportu jest po prostu niesprawiedliwe, bo chyba wszystkie dyscypliny sportu otrzymują dużo, dużo mniej go niż piłka nożna. I tam też są kontuzje, tam też są problemy, a mało o nich mówimy. Pozdrawiam wszystkich sportowców, nawet tych, którzy będą niebawem, o nich będzie głośno, chłopaki, nic się nie stało. O, już nic się nie stało. No dobrze, panie Maćku, bardzo dziękujemy za te słowa. A teraz pytanie do państwa, czy słyszeli już państwo nowy kawałek od Męskiego Grania? Wolne Duchy się tytułuje ten utwór. No i można w nim usłyszeć między innymi Kasperczyka, Mroza czy Darię Zawiałów, którzy w rozmowie z Gosią Jakubowską odpowiedzieli w zasadzie na pytanie o swoje letnie wspomnienia. Pierwsze lato, kiedy miałem 18, wtedy jeszcze nie było Męskiego Grania, ale był festiwal Woodstock i pamiętam, że stałem chyba z 2 godziny w kolejce do skoku na bungee. Skoczyłem na tym bungee, a na scenie właśnie grał Hej, moja i twoja nadzieja. To było crazy. Nielegalny koncert Heja w klubie studenckim Kreślarnia w Koszalinie, jak miałam 12 lat, przecisnąłam się między studentami i nikt mnie nie wyczaił, więc taki zapach lata, hejowy też. Nie, mój pierwszy koncert z moim zespołem, który nazywał się Blue Vision, miałem wtedy 13 lat i grałem na dużej scenie w Lublinie na Nocy Kultury. Piękne wspomnienie. No ba, nawet Kacperczyków dwóch można usłyszeć w tym utworze. A jak brzmi? Proszę bardzo. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać. Niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy zna. jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Marcin Jagiełowicz w studiu. Dwójka tak jest, cała, czwórka cała, wszystko w porządku? Tak, piątka też w porządku. A teraz modne się zrobiło, trzeba mieć jakąś kontuzję. No właśnie, to postaramy się później. Nie, dobra. To na razie o ekonomii. Zabrzmiało, jakbym groził. Nie, nic z tych rzeczy. Chciałem Marcina zabrać na trening, ale posłuchajmy właśnie o ekonomii. Tak jest. Od niemal 2 tygodni każdy z nas może zastrzec swój numer PESEL. Przed kontuzją może nas to nie ochroni, ale chociażby przed wyłudzeniem kredytu. Instytucje finansowe, notariusze czy operatorzy komórkowi muszą, zanim czegokolwiek się wobec nich zobowiążemy, sprawdzić, jaki jest stan naszego numeru PESEL. Dzięki temu właśnie spada ryzyko wzięcia pożyczki czy kredytu na nasze nazwisko przez oszustów. Pojawiają się jednak wątpliwości, jakie operacje możemy wykonać w czasie, gdy PESEL jest zablokowany, a jakich nie możemy. Bez problemu okazuje się, że zrealizujemy receptę czy wizytę u lekarza, załatwimy też sprawy urzędowe. A czego nie możemy zrobić, to wyjaśnia Hubert Gniadowicz z Centralnego Ośrodka Informatyki. Zawarcie przed notariuszem umowy o zbycie lub nabycie nieruchomości, jak również udzielenie pełnomocnictwa do realizacji takiej czynności, wydanie duplikatu karty SIM, zawarcie przez konsumenta umowy rachunku płatniczego i udzielenie przez konsumenta kredytu w rachunku płatniczym. Jest to skończona, zamknięta lista czynności, które są niemożliwe przy zastrzeżonym PESEL-u. Sama procedura zastrzegania lub odblokowywania PESEL-u trwa kilkanaście sekund, maksymalnie kilka minut. Jest jeden wyjątek. W sytuacji, w której chcemy wypłacić więcej niż trzykrotność minimalnej krajowej, wtedy czas oczekiwania przeważnie jest to kilkanaście godzin. Jest to specjalnie zrobione w takim jednym przypadku, gdyż dalej w Polsce jest niestety popularne wyłudzanie pieniędzy na wyłuczkę, na policjanta. Ale w każdej innej sytuacji tak naprawdę reakcja systemu powinna być natychmiastowa. Dodajmy, że eksperci rekomendują, aby domyślnie mieć zastrzeżony numer PESEL. Rekomendujemy zastrzeżenie PESEL-u. Ja również mam ten PESEL zastrzeżony. Odbywa się to, jeżeli ktoś korzysta z aplikacji Mam Obywatel, odbywa się to po prostu w kilkanaście sekund. Może nas to ustrzec przed potencjalną tratą pieniędzy, wyłudzeniem w naszym imieniu jakiegoś kredytu, pożyczki, umowy jakiejkolwiek, więc absolutnie zalecamy zastrzeganie numeru PESEL, a sam proces odstrzegania tego numeru jest absolutnie prosty, intuicyjny. Poza aplikacją i portalem mObywatel możemy zastrzec także PESEL tradycyjnie w urzędzie. To już pewne, od 1 października będzie można składać wnioski do programu Aktywny Rodzic. Zapowiedziała to szefowa Ministerstwa Pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dzieci są ważne, ważni są także ich rodzice, którzy chcieliby łączyć opiekę nad swoimi pociechami z życiem zawodowym. I temu właśnie ma służyć program Aktywny Rodzic, który staje się faktem, który został właśnie podpisany przez prezydenta. Świeżo podpisana przez prezydenta ustawa przewiduje 3 warianty świadczenia, w tym tak zwane babciowe. To jest 1500 zł miesięcznie na 24 miesiące przy powrocie matki do pracy między 1. a 3. rokiem życia dziecka. Świadczenie będzie wypłacał ZUS. System składania wniosków ma być podobny do tego, który już działa w ramach 800+, mówi wiceszefowa Ministerstwa Rodziny Aleksandra Gajewska. Tutaj będzie właśnie w bardzo podobny sposób to wyglądało, z tym, że rodzic będzie wybierał na jedno dziecko jedno z 3 świadczeń w jednym miesiącu. Strona będzie intuicyjna. Dodajmy, że każda forma programu Aktywny Rodzic jest niezależna od programu 800+. Niezależnie od serwisu ekonomicznego, o 9.30 słyszymy się ponownie. Naszym gościem będzie główny ekonomista Pulsu Biznesu Ignacy Morawski. Porozmawiamy o nowinkach technologicznych, które dopiero co ogłosił popularny producent z logo nadgryzionego jabłuszka. Nowinki, nie bójmy się tego słowa, próbują tylko nadgonić nasze polskie rozwiązania, ale tu wszystko się wyjaśni

Posłuchajmy, jak wtedy gole strzelone przez Bońka komentował na antenie Polskiego Radia Dariusz Szpakowski. W czwartej minucie pierwszej części spotkania dobrze się przedarł, Rato będzie dośrodkowywał i oto Bońek strzał, bramka! Gol! 1-0! Oto Lato w setnym spotkaniu jubileuszowym wykłada piłkę Bońkowi, a ten kropnął z 20 metrów, no może z 18. 1-0! Marek Dziuba, dobre rozegranie piłki z Kupcewiczem. Kupcewicz na wysokości pola karnego, wrzuca na pole karne, pędzi tam Buncol po przeciwległej stronie, oddanie do Bońka, będzie chyba bramka! Gol! Cudownie! 2-0! 27 minuta pierwszej części. A trzecia bramka padła w drugiej połowie, dokładnie w 58 minucie. Akcję zaczął Boniek, który wyprowadził kontrę długim przerzutem na lewą stronę do Włodzimierza Smolarka. Ten oddał do Laty, który zakręcił z piłką kółko i krótko zagrał do Bońka, który przyjął piłkę zewnętrzną częścią lewej nogi. Z półobrotem wyszedł sam na bramkarza, kiwając go i kopnął do pustej bramki. Gol! Cudownie! Tak ten mecz w jednym z wywiadów w Polskim Radiu po latach wspominał sam Zbigniew Boniek. Oczywiście moim biletem wizytowym są trzy bramki z Belgią. Ja czasami sam, jak już je oglądam, to ogarniam troszkę jaka melancholia i smutek, prawda? I już za dużo razy to widziałem. Już prawie mi się w żołądku wszystko przewraca i zdaję sobie sprawę, że ja już od tego nie ucieknę, że to będzie mój bilet. Ale widząc pod uwagę, że to były trzy bramki na Mistrzostwach Świata w meczu bardzo ważnym, to wcale tak mi przykro nie jest, że to jest mój bilet wizytowy. Warto też dodać, że wcześniej Polacy grali w grupie z Włochami, Kamerunem i Peru. Zanotowali dwa bezbramkowe remisy i wygraną 5-0. W kolejnych meczach reprezentacja Polski zremisowała jeszcze z ZSRR, co w sytuacji politycznej miało ogromne znaczenie dla kibiców. Podczas tego meczu powiewały flagi z napisem Solidarność, a telewizja polska robiła wszystko, żeby tych flag nie było widać. Ale najważniejszy był bezbramkowy remis i awans do najlepszej czwórki. Swoich emocji na antenie Polskiego Radia nie ukrywał wtedy Dariusz Szpakowski. Koniec! Jesteśmy w czwórce! Mamy medal! Jeszcze nie wiadomo jaki, ale się wybiegli wszyscy! I piechniczek, i masażyści ściskają się, całują zmęczeni w tym trudnym boju. Aż, proszę Państwa, wzruszyłem się sam przy tym końcu tego meczu, ale czy nie można się wzruszyć, jak mamy już na tych mistrzostwach medal? W walce o finał Polska przegrała z Włochami 0-2 po dwóch bramkach Paolo Rossiego, ale w meczu o trzecie miejsce biało-czerwoni pokonali Francuzów 3-2 po golach Andrzeja Szarmacha, Stefana Majewskiego i Janusza Kupcewicza. Wielu ekspertów i wielu dziennikarzy mówi o tym, że gdyby nie Zbigniew Boniek, to polska reprezentacja nie zajęłaby trzeciego miejsca podczas Mistrzostw Świata w 1982 roku w Hiszpanii. Po tym mundialu Boniek wyjechał do Turynu grać w Juventusie. W latach 1984-1985 zdobył z tym klubem wszystkie najważniejsze międzynarodowe trofea, na czele z Pucharem Europy i Pucharem Zdobywców Pucharów. Był nazywany pięknością nocy, gdyż najlepsze występy notował w meczach rozgrywanych przy sztucznym oświetleniu. W uliczkę wyskoczy Boniek. Mundialu z 82 roku nie pamiętam, ale widziałem te gole oczywiście. Hat-trick z Belgią, rewelacyjny. Choć z grą Zbigniewa Bońka kojarzy mi się jeszcze ten nietrafiony, minimalnie chybiony strzał przewrotką z Brazylią na mundialu w 86. A Państwu z czym kojarzy się piękność nocy? Zbigniew Boniek. Zapraszamy do dyskusji. 2-2 i 7-3. Suffering is craving the light. Gotta decide how we're gonna heal it. Why feast my eyes on the world?